بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان اسم من سن القتل. باب دې په بیان د ګناه دا غچا کې چې هغه د ناروا قتل طریقه ایجاد کړي دا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مران مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقتل نفس ظلما نشي وجل نفس ظلم سرا إلا كان مغريبا أغبچي د آدم عليه السلام الأول أول كفل من دمها بوج دوینو د دینا حق قتلنا لأنه زکد غبچي د آدم عليه السلام چې قابینو كان أول من سن القتل دی اول دا آشانو چې د قتل بنیاد په دنیا کې خده. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جرير وعيسى بن يونس قال وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الله مشبه هذا الاسناد او حديث جرير وي ساقي لانه سن القتل ضد قتل بنيادي خيو ولم يذكر اولا ذا اول لفظ ند ذکر کړي. باب المجازات بالدماء في الاخره. باب د په بیان د بدلو کی په وینو کې په اخرت کې وان نه اول ما يقضى فيه او دا نه کی ویني اول به فیصله کی دیشی په من د خلقو کې په دې کې پرز د قیامت ورا په عبادتو کې باول فیصله د مسکی یا چې هغه د الله حق لري اپ حقوق العباد کې چا د چا حقونه ځای کړی والي ټکول دې بیزتی کړی قتل کړی دې نو په دې ټول حقوق العباد کې بد ټول نمخ کې اوله فیصله داد نه حق وینو کې. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم محمد بن عبد الله بن نمير جميعا وكي عن الاعمش ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن سليمان وكي عن الاعمش عن ابي وائل بن عبد الله رضي الله عنه قال فرمایو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اول ما يقضى بين الناس اولا اچ فی سلبی کی ہی پمند خلقو کی پرز د قیامت فی الدماء نو پنا حق وینو تو یولو کی بکی او سمرا د دی امت خلقو نا حقی وینی توی کری کافر و مسلمانانو. و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن معاش قال حدثنا بی ها و بیهی قال حدثنا ابن حبیب قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارث حاو بی قراد دسنی وشتر بن خالد قراد دسنا محمد بن جعفر حاو بی قراد دسنا ابن مسنع ابن مشار قراد دسنا ابن عدین ابن عبی عدین کل من شعبان العمش عن ابی وائل رضی اللہ عنہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله غیر ان بعضهم بعضی دید قالوی دیدی ان شوبا یقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس چا لفظ د یقضى ذکر کړي او چا د يحكم ذکر کړي نه. باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض والاموال سخوال دې په حرمت د نا حق وینو ته یو لوکي والاعراض د چا عزت اخلي سوگ دی بیزا تا کو ملامت دی کو ولموال او دخل کو پا مالونو قبضم دام سخ ظلم دے نو ګوره د قتلولو غټه ګنا او خور پسې د چا عزت ته واغشت یو زنانه د بلی نارینه د بل یا په خپل منس کې وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و يحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ لفظ کې تقارب او نزيواله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب بن ابن سيرين عن ابي بكر عن ابي ابن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الله في حجت الوداع كي ان الزمان زمان قد ازدار راتا وشوا کہے تی پشاد نشکل لی یوم خلق اللہ السماوات والارض کمی رضی چې اللہ اسمان نوز مکی پیدا کلی سنت و اثنا عشر شارن کال دول اسم آشتی منہ اربعت حرم او ددین و سلور می آشد حرمت دی ثلاث متوالیات اندری پکی پر لپسی ذو القیدہ و ذو الحجہ او محرم ورجب شهر رمضان او رجب چې میاشت د مزاده زکه دی بده دی ډیر احترام کولو الذي هغه بین جمادی و شعبان چې دا رجب د جمادی ثانی او د شعبان په منس کې دا ثم قال به فرمال ايو شهر هذا ذا كما مياشت قلنا الله ورسول عالم الله ود الله رسول خوي قال فسكت الله حبيب كلار شو حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمي مو خیال کچھ نم ورتا اخلي بغیر د نم د دینا قال اليس ذا الحج ايا ذا الحج لنا قلنا بلا قال فایو بلدن هذا ذاكم خار قلنا الله ورسول عالم والله ورسول خپوی قال فسكت چپ شو حتا زنن نو سيسمي بغير اسمي مو خیال کو جنم ورته والی بغیر دند دین قال علی سن بندتو آیا نه ده دا خار محترم قلنا بلا قال فایو یوم هذا ذاكم رزدا قلنا الله ورسول عالم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمي قال ليس يوم النهر ايا دار الذل يختن ذا ويلم قلنا هذا الله رسولا صلى الله عليه واله وسلم دا خذ ليختر رزدا قال فان دماءكم استاسوين يا استاسوا مالونا قال محمد بن محمد راوی وی واصحاب گمان کوم قال وا اعراض کوم او استاسو عزتنا دا حرام دی پتا سو دیو بل عزت بنا خلای چا کو سو بی عزت کو ملامت کو ویرتلو نو سبب قیامت کی تپوس کیږي ونی توی کی مال تھی قابو کو کا حرمت یومکم هذا پشان د حرمت درز استاسو چی دادا چ ګور د دې رزي او د حج د دې میاشتي او د دې خار کافرو مسلمانان ټول حرمت کوي فی بلدکم هاذا پدې خار سازو کې جدا مکه مکرمه فی شهرکم هاذا پدې میاشت سازو کې جدا د وسط القون ربکم زرد شتا سو بخل رب سره ملاو شی فیسالکم عن اعمالکم تاسو نستاسو د اعمال تپوس وکي فلا ترجعن بعدي دلالن نخام خام گرځي زمانہ پس بي دين گمراهان څنګه به گمراهان جوړي گئی ادري بو بعد کوم رقاب بعد چي وهي بازي ستونه د باز او نا حق ويني تو وي او نا حق قتل نه کوي الا خبر شي ليبلغ الشاهد الغائب او دی رسوی حاضر غائب تزما دا پیغام فلعل بعد ومن یبلغوه کی دیشی باغی آغا چی دیور تا خبر او رسوی یکون و او عالهو وی باغڑی ریاض ساتون که دیل رمین بعدی من سمیعو دا باغی آغا چانا چی او ریدنے دے دیبالا دا سی خلقو تا مدری جوڑا کی چې هغه بد دن زیاد د دین خادمان وي. ا دې کړه دي چې فرض دی رسول لیلم فرض کفایه دی. ثم قال لا هل بلغت قال ابن حبيب في رواتي ورجب مدورا وفي رواتي ابي بكر فلا ترجعوا بعدي وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا عبد الله بن عون محمد بن سيرين عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال لا لما كان ذلك اليوم قال چې و د غرض د لوی اختر کینا رسول الله حبی پخپل اخبانه واخذ انسان بخطامه اور اون یو انسان داغه مهار فقال اتدرون ای یوم هذا تاسو له پته ده چې دا کوم ورځ ده تاسو له پته ده چې دا کوم ورځ ده ادا موهار زکونیو چې اس چرتا اونو خدا دا اوخ چرتا اونو خوځي ادینه دا معلومه شو چې خطبه په اوچت ځای ویل مستحب دي. ته نبی رسول الله په اوخ سور خطبه وی کدا د جمعی وی کدا اختر وی کنور وی فقال اتدرون ای یوم هذا قال والله رسول عالم قا حتى ظننا انه سيسمي سوا اسمي دیت بنو مخری سوا دنند دین فقال علی سب یوم النهر دارز دل یختر ندا قل فقلنا بلا یا رسول الله قال فای شهر هذا قلنا الله ورسوله عالم قال علی سب ذی الحجه قلنا بلا يا رسول الله قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسول عالم قال حتى ظننا أنه سيسمي بغيث واسمه قال ليس بالبلد داغ خار مبارك قلنا بلا يا رسول الله قال فإن دماءكم وموالكم وعراضكم استاسويني مالون عزتنا دا حرام دي پتاسو كحرمت يومكم هذا پشان د حرمت درزستا سودا فی شهرکم هذا پدی میاش کی چی دارا فی بلدکم هذا او پدی خار کی چی دارے فل یبلغ شاہد الغائب او دی رسوی حاضر غائب تزما دا پیغام قال ثم من کفا بیاد اللہ حبیب رو گرزی دو الاک بشینی او دو گڑانو دا ام لحینی برگ برگو فذابهما ذبیکل ویلا جزی حسن آنمی لاریو کندک ده گنو تا فقسمها بیننا جزی موی کندک تا نو تقسیمی کی پمنزمون کی و بهی قرادسناه محمد ابن المسلح قرادسنا حماد ابن مسادتان ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن ابي بكر نبيه قال لما كان ذاك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال جدي اختر رضوا بحجه الوداع كي ناس النبي عليه السلام قال ورجل اخذ بزمامي یو کس د دې واګ یو قال به خطامه مهار نیولو د دې مهار یو کس نیولو فذكرنه حدیث یزید ابن زره و بی قال حدثنا محمد ابن حاتم ابن میمون قال حدثنا ابن سعید قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن ابي بكر وعن رجل اخر وهو في نفس ابزل وعظم فذلك غرد ده عبد الرحمن ابن ابي بكر انا ها وبه قال حدثنا محمد ابن عمرو بن جبلتا واحمد ابن خراش قال حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر رضي الله عنه قال اتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النار ممتي خطبه ولي وفرض دروي اختر فقال ايوه من هذا وساقوا الحديث حدیث بیان کو پمیسن دا حدیث دی ابن عون غیر انہو لا یذکر دے نذکر کئی واراد وکم لفظ ولا یذکر سم من کفا دے امنی ذکر کری جرا واپس شو دو گڑانو تا وما بعدہو خبر امن دا ذکر کری وقال فی ندیث حدیث کے ویری قہرمت یومکم هادا فی شہرکم هادا فی بلدکم هادا الى يوم تلقون ربكم غرست جتا صبر ابصر ملاو شيء الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد الله دی گواہی کئ نو تم گواش جستا دین می ورته رسول باب صحت الاقرار بالقتل شهید چ سوک د قتل اقرار او قوت تمکین ولی القاتل او قدرت ور کول وارث د قتیل تد قصاص نا سیده ته بدل والی و استحباب طلب العفو منه او مستحب دی چې طلب د معافیو کی د زنا و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ الانبری قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو يونس عن سماك ابن حرب عن القمت ابن وائل حدث عنا باو حدثه قال اني لقاعد وإذ ناستم د نبی صلی الله علیه وسلم اذ جاء رجل را یوسر یقود اخر اور اخوی را روان کړو بل را روان کړو بن ساعتن نه ساوي سرمنتا او داغي يومزيتا فقال يا رسول الله هذا قتل اخيد ضمار ورجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته واتا قتل كره فقال انه لو لم يعترف ويكد اقرار نو کړه اقمت عليه البينا ما به بیا گواهان قائم کړه قال نام نو دي قاتل وي او قتلته ما قتل کړه قال كيف قتلته څنګه دي قتل کړه قال كنت انا وهو ويو غاوز نحتبت من الشجره پانی مراسن دي دوی نه فسبني ماله کنزليو کې فاغد وبني نزي غسكم فضربتو بالفاس ما پتبروالو على قرني پدي سر فقتلتوهون قتل مكو غردا نسعا يورسيوي د سرمننا وچه سرمننا رسي جوڑا كي لكسنگا والپا والمون پڑ راوالو سرمن راوالي او قرن مراد د سر طرف ده او نخته بتما نجم الخبط خبط وای د کیکرو پانو تا نخته بتما ناس شو مونږ د کیکرو پانه جمع کولی ها وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب ورته هل لك من شيء توديه النفس تعالى سششت جتي ورك د نفس نپديت کی قال مالی مالن زما مال نشته الا کسائی مگر صادر میرے دا وفاسی او دغتبر میرے شده می پیوالے قال فترا قومک اشترونک توینی چی قوم بدی واری استادیت بستا قوم او قبیلہ ورکی قال انا هو ولا قومي وزير سپکم په قوم د دینا زما پزې چتور کوي فرمای دی بن ساتي نو وروي غرزو لد تاغ رسید د وقار دونک صاحبك ودا خپل صاحب دی رونی صفن تور قبه الرجل شریبو تو فنما والله کله ششاکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان قتله فهو مثله کد دې قتل کو نو دې بپ مثل دې وی کد دې قتل کو نو دې بپ مثل دې وی ګور دې تام تفسیر سره کد دې بپ قتل کو دې بپ مثل دې یعنی معنا دا انه مثله دیب د دغون تیوی د دبس فضیلت او احسان نوی په بل ځکه د خپل حق واغستنو ها کم معافی کو نو دی غوره دی عدل به اولوی اجر الله په اخرت کې ورکي یادمانه و دې په مثل لدی دی اے اغم قاتلو دیم قاتل شو خو هغه حرام قتل کړي او دروا قتل کو کپوین شوی یا دا معنا و چې دواړه برابر دي اغم خپل غصه پورا کړي وا ادم معافی و نکد انتقام هغه غصه پورا کا یعنی یو قسم د الله حبیب د عفو مطالبه وکا ضعف مطالبه او کا فرجا او واپس فقال يا رسول الله بلغني انك قلت ما تدا خبر رسيدني چې تاسو فرمایلي ان قتله فهو مثله وکده قتل کو دې بم د غنتی وي واخسته بامرک ما خطا حکم کو نرو مينيو رسول الله صلی الله علیه وسلم اما تريد آیات رادن اي ابو ابي اسمك او اسم صاحبك چه دي اختشي واپسي په گناه ستا او په گناه د صاحب ستا ستا دا خو هنه چه دي ستا او داغ په گناه باندې اختشي او واپسي پدی کې د الله حبیب یو مصلحت ذکر کړي اده د قتل نه بچ کړي ځکه عفو یو لوی شی وي مستحب دی علماو لیکلي مفتی لرا چې دې داسې او خبره تاریخن ذکر کې چې پاغه مقصود ادا کیږي دیو جن وې دې په وګوره مفتی دا پته یو څه ورته دې قاتل توبه شتا اے اغان دا زول ګولا چې دا سره خود چا وجلو پسې چې نو کزو را ما توبه قبلې کې خمر کای دې او نو وې نه اګه پته ولګې دې چې یو ځلې قتل کړې خپې مان اوس کزو لام توبه دې نشته نو دې بنورم نا امید شي ولې او په سچ توبه وباسه چې سبب ال چاله سره ضرر نه رسای فقال يا نبي الله لعله قال بلا قال فإن ذاك كذاك ايوی تريد اي ابو باسمك و اسم صاحبك قال يا نبي الله ايد الله پیغمبر لعله قال بلا کی دیشی دیشی دیوی بلاولن قال فإن ذاك كذاك ودا دارنگلا قال فرما بنسته وخلا سبيله اغا غرسی ورخوشی کاو پریخو رسی ورخوشی کاو مافکو او دیئے کہ وی اما تریدو ان یبو اب اسمی کاو اسمی صاحبک اے یو خوب دا مقتول اغا گنا پور تکی ذکا آغی و جلو او اسم دا ولی بم پور تکی اے دا وارثم دردمن کو کنه د مقتول په قتل چا د ضرور یا معنا دا وشي بستا دا مافي سبب د ساقتی دو د ګناستا او د ګنا ضرور ستا چې مقتول لې پوشه په خبره باندې دا داغنم ګنا به ساقته کی او تانم نو بس هغه ورته معفیو کا و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال ابن اسماعيل بن سالم عن قم ابن وائل النبي قال اوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم برجل راوسته شد الله حبیبته او سړی قتل رجلن هغه قتل کړو یو سړی هغه قتل کړو یو سړی فعقاد ولی المقتول منه طلب قصاص کو وارث د مقتول د نافن طلق به نو بویتلو ده وفی عنقه نساتن او داغ پدی سٹ کی رسی چولی و اجر رو راخ کوئے نو کلے چی شاکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاتل والمقتول فی النار قاتل و مقتول بپور کیوی قاتل و مقتول بپور کیوی ادا خدا نمک کتیرو اخود هغه دې کې مسله و چې مسلمانان یو بل وجنی یو وای زب د بل وجنم بل وای زب وجنم نو قاتل او مقتول به دواړه اور کې لري او ګناه کوي دې کې خو مسله دا سره چې دې سکای کې ندی کې تعریض غونته دې یو داسې خبرو کې چې دا مافی سبب جوړ شي قال فاتا رجل الرجل راغره یو سړی دې سړی ته ورته ویلی و خبر در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پیغمبر خدا شوی فخلا انه ناغد دلار کلاو کا وای اسماعیل ابن سالم ما ذکر کړو دا حبیب ابن ابي ثابت تا فقال حدثني ابن اشوا ان النبي صلی الله علیه وسلم انما ساله پدی الفاظ کی مقصد دا چې سوال کړو د دې سړی نه یا فوان هو چې دې مافیو کې د نفابا ناغ انکار کړو نو داسي او فرمایل داسي بیا د الله حبيب فرمایل چې دغه شان مسله دا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی دا نشو یو په ګلاره خبرې کا الله زموږ ګناهونه معاف کړي خاتمه هم په ایمان کې الله دې وخت پر